الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورت کا نام ہے سورة العشر، پچھلی سورت کا نام تھا سورة المجادلہ. اسمی ربط منافقین سے مجادلہ چھوڑ دیا تو اہل کتاب کی طرح اول حشر میں شکست کھا بیٹھو گے. مانوی ربط وہاں بدترین قسم کے منافقین پر زجرات تھیں، یہاں ان سے کم درجے والے منافقین پر زجرات ہیں. امتیازات یہود کی شکست کا ذکر، مال فیح کا ذکر، مسارے کے مال فیح کا ذکر، صحابہ کے ایثار کا ذکر، انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں یہ ذکر، پہاڑ پر نزول قرآن کا ذکر، اور اللہ کے صفاتی ناموں کا کثرت سے ذکر. سات ایسی باتیں ہیں جو اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. سورت کا دعویٰ ہے زجر و تخویف. سورت کی تقسیم یہ ہے، ذکر توحید آئے گا جس کی خاطر انفاق اور جہاد کرنا ہے، مال فیح کی تقسیم، زجرات برائے منافقین، اور اعادہ دعوی توحید ما دلائل. اس کے چند جملے لکھ لیں. حشر بمانہ جلا وطنی، باعتبار لغت، کیونکہ اس صورت میں بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اعادہ مضمون توحید، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کریم کے لیے. کالن یا آلن، وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس مسئلے کا ذکر جس کے لیے جہاد اور انفاق کرنا ہے. اللہ وجہ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمتوں کا مالک ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. اللہ کریم کی ان صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری کو ہوا تھا. وہ اللہ کریم وہ ہے، تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ. دیکھو دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، بنو نذیر کو کیسے پکڑا؟ جس نے نکالا الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی بنو نذیر، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے. واقعہ یوں بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو نذیر کے ساتھ صلح تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضرت ہمارا آپس میں کچھ اختلاف ہے، آپ تشریف لا کر ہمارے درمیان صلح کرا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، انہوں نے ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، پچھلی جانب سے بندے کو اوپر چڑھایا، اور اس نے چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانا چاہا. جبریل نے آ کر آپ کو اطلاع دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے. چکی کے پاٹ کے نیچے آنے سے اللہ کے محبوب کو اللہ نے بچا لیا. آپ جلدی جلدی واپس تشریف لے آئے. اللہ کریم نے فرمایا، جاؤ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کو کہو نکلو یہاں سے. یہ اسی کا سارا واقعہ آ رہا ہے. اب صحابہ کرام نے جب جا کر محاصرہ کیا اور ان کے مکانوں کو اکھیڑنا شروع کیا، دروازوں کو اکھیڑنا شروع کیا، کھجوروں کو کاٹنا شروع کیا، کوئی صحابہ نے تازہ کھجوریں کاٹ لی، کچھ نے پرانی کاٹ لی، تو یہ آپس میں باتیں کرنے کے، دیکھو جی مسلمان درخت ہمارے کاٹ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے حکم سے کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے تم نے کوئی کمی کی ہے، تو خود ان کو ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا، اور بغیر مقابلے کے ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. جو دشمن کے ساتھ مقابلے کے بعد مال ہاتھ آئے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور جو بغیر مقابلے کے ہاتھ آئے اس کو کہتے ہیں مال فہ. اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ. وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے نکالا کافروں کو بنو نصیر اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے لأول العشر واسطے پہلے حملے کے پہلا حملہ ہوا اور وہ نکل گئے اللہ نے نکال دیا. اوپر لکھا ہوا ہے یعنی ایک ہی چڑھائی سے جاتے رہے مقابلہ نہ کر سکے دوسری چڑھائی کی حاجت نہ رہی. یہ معنی نہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور دوسری بار حضرت عمر نے نکالا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے, کیونکہ اولاً تو یہ محاورے کے خلاف ہے, ثانیاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اطراف مدینہ سے نہیں نکالے گئے بلکہ خیبر سے نکالے گئے تھے. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی عبارت کو دیکھا نہیں ہے ٹھیک کیا کرو گے, آپ بھی بیچارے لوگ ہیں. میں نے جملہ کیا ہے, جملہ کا ہے سامین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اطراف مدینہ سے نہیں نکالے گئے تھے. ما ظننتم من یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم وصولهم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وکذب فی قلوبہم الرعب ما ظننتم من یخرجوا الا تیول دعوے کی. یہ دعویٰ ہے حوالذی پر لکھا ہوئے چھوٹا چھوٹا سا دعویٰ. دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو نکالا ہے, اس کی دلیل ما ظننتم من یخرجوا الا تیول برائے دعویٰ. نہیں گمان کرتے تھے تم کہ نکل جائیں گے وہ خود بخود, ان یخرجوا پر خود بخود بوجہ ان کی شان و شوکت کے. تمہیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ خود بخود نکل جائیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ إِلَّتَهُمْ دوسری علت خود ان کا بھی خیال تھا, انہوں نے بھی خیال کیا ہوا تھا کہ یقیناً وہ مانعتهم وصونهم روکنے والے ہیں ان کو, بچانے والے ہیں ان کو ان کے قلعے, ان کا بھی یہی خیال تھا ہم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں رہتے ہیں ہمیں کون نکال سکتا ہے. مانعتهم وصونهم من اللہ بچانے والے ہیں ان کو ان کے قلعے من اللہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے, ان کا بھی یہی خیال تھا. ان کا خیال تھا ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا, تمہارا خیال تھا نکل خود بخود نہیں سکتے. تو اب جب نکل گئے تو یہ تم نے نہیں نکالا اللہ نے نکالا ہے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا مؤثر حقیقی مغلوبیت, وہ مغلوب ہو گئے. مؤثر حقیقی کون ہے؟ بس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب, اللہ آیا یعنی اللہ کا عذاب آیا. من حیث اس طرف سے آیا کہ لم یحتسبوا ان کو گمان بھی نہیں تھا, یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو بے سر و سامان تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب. کس کا؟ سارے بولے ہی نہیں. یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُم بِأَیْدِیهِم سَمْرَ اَوَّل خراب کرتے تھے اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو بِأَیْدِیهِم اپنے ہاتھوں سے. شتیر اکھیڑ رہے تھے, چھتیں اکھیڑ رہے تھے, چیزیں اکھیڑ رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے ساتھ لے جائیں. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اپنے ہاتھوں سے بھی اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑتے تھے. مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے کا کیا معنی؟ مسلمانوں کو کہتے یہ دروازہ اکھیڑ دو, مہربانی کرو یہ کھڑکی اکھیڑ دو, مہربانی کرو یہ ہمیں شاتیر اکھیڑ دو. مومنوں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں. مہربانی کرو دروازے کے اکھیڑنے میں ہماری مدد کرو. فاعتذروا یا اولی الابصار دعوت تذکر نصیحت حاصل کرنے کی دعوت, عبرت حاصل کرو اے عقل مندو یہ حالت دیکھ کر. ولولا کتب اللہ علیہم الجلا اگر نہ ہوتی یہ بات, لولا اگر نہ ہوتی یہ بات کیا؟ ان کتب اللہ علیہم الجلا کہ لکھ چکا تھا اللہ ان کے اوپر گھروں سے نکلنا. الجلا گھروں سے نکلنا، اللہ نے لکھ دیا تھا اگر یہ بات نہ ہوتی لعذبہم فی الدنیا، ضرور عذاب دیتا ان کو اللہ دنیا میں، ضرور سزا دیتا اللہ ان کو، نچل کے قید و قتل کی سزا دیتا، اور ولہم فی الآخرت عذاب النار، گو قتل سے بچ گئے، اب تو گھروں سے نکل گئے نا، ان کے لیے آخرت میں ہوگا عذاب آپ کا، ذالک علت کیوں ہوگا یہ، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا ظالم کے نیچے، یہ سزا کون سی، سزائے نار، وجلا وطنی، وطن چھوڑنا اور آخرت میں آگ کا عذاب، کیوں، اس لیے اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اللہ کی مخالفت کیسے کی ہے، بوجہ عدم ایمان، بوجہ ایمان قبول نہیں کی اللہ کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مخالفت کی ہے، نقض عہد کر کے آپ کے ساتھ صلح تھی اور آپ کو بلا کر ظالم چکی کا پاڑ گرا کر شہید کرنا چاہتے تھے، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بندہ مخالفت کرے گا اللہ کی پر یقین اللہ سخت پکڑ والا ہے، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا، یہ مانعتہم وصولہم پر بھی ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، روکنے والے ہیں بچانے والے ان کے قلعے، دراصل ان کو گمان یہ تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں تمام سے بچائیں گے، تمام تمامی سے بچائیں گے، واہ بھائی واہ، یہ گلابی اردو ہے، ما قطع تم ملی نتی نو ترب تمہا الا قائمتن لا اصولہا فبإذن اللہ، اس پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس شبہ، جواب شبہ، شبہ لکھو مولانا، بے فائدہ نقصان کر رہے ہو مسلمانوں، تم بے فائدہ نقصان کر رہے ہو، فرمایا نہیں نہیں ماں کا تھا تم ملی نہ تین، جو کاٹی ہیں تم نے کوئی عمدہ کھجوریں ہیں، لینا کہتے ہیں عمدہ کھجور کو، یا جلا دی ہیں، اور طلب تم ہوا یا ان کو چھوڑ دیا تم نے، قائمتن قائم ہونے والی لا اصول اپنے جڑوں پر، عمدہ کھجوریں کاٹی ہیں جلائی ہیں چھوڑا ہے، فبإذن اللہ بس دونوں باتیں اللہ کی رضا سے ہیں، اذن رضا، وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ جو واو ہے عاطفہ ہے اور اس کا معطوف علیہ معصوف ہے، عبارت یوں تھی لِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنوں کو عزت دے اور رسوا کرے اللہ کریم نافرمانوں کو، کافر بنو نذیر، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، تشریح فی، جو واپس کی اللہ کریم نے مال، ماں وہ مال، افا اللہ، جو واپس کی اللہ کریم نے اپنے رسول پر، افا کا کیا معنی کیا، بولے نہیں جملہ کیا سنو گے، وہ مال جو افا واپس کی اللہ کریم نے اللہ رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مولانا اس جملے پر غور کرو، ماں افا اللہ علی رسول ہی، ایک تو جملہ نیچے لکھا ہوا ہے پڑھو، تو ان میں تم کو کوئی مشقت نہ ہوئی، نہ سفر کی، بالکل مدینے کے قریب رہتے تھے، کوئی سفر بھی نہیں تھا، لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی، واپس کیا، واپس کرنے میں کیا راز ہے، واپس کرنے میں راز یہ ہے کہ اصل مال گویا کہ مومنوں کا تھا، اصل مال کافروں کا کیا حق ہے کہ وہ اپنے پاس مال رکھیں، کافروں کا کیا حق ہے، مشرکوں کا کیا حق ہے کہ وہ مال اپنے پاس رکھیں، معاف اللہ والا رسول ہی، اس لیے اللہ نے واپس کر دیا تھا ہی تمہارا، معاف اللہ ورنہ جملے پر غور کیا، مسلمانوں کا تھا نہیں، یہ انداز کیوں ہے، اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے جو میں اللہ کے باقی یا نافرمان ہے وہ مال اپنے پاس رکھے، ان کا حق ہی نہیں ہے، مال ہونا چاہیے تو میرے فرما برداروں کے پاس ہونا چاہیے، کافر کیوں سکھ سے زندگی گزار رہا ہے، ما فا اللہ علی رسولہ منہم، وہ مال جو واپس کی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، بس نہیں دوڑائے تم نے اس کے اوپر کوئی گھوڑے، تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب اور نہ اونٹ دوڑائے ہیں، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لیکن اللہ کریم، عادت اللہ کی سنو، مسلط کرتا ہے بلا قتال اپنے رسولوں کو اوپر اس کے چاہتا ہے اپنے دشمنوں میں سے، دشمنوں سے جس پر چاہتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، مسلط کر سکتا ہے۔ اچھا، من خیل ولا رکاب اور علام یشا کے درمیان ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لہذا اس میں غنیمت کی طرح کوئی حصہ معین نہیں، ٹھیک کرو، معین نہیں، تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے اونٹ نہیں دوڑائے، اللہ کریم نے مسلط کر دیا تم کو ان کے اوپر بغیر لڑائی کے مال آتے، اس میں کوئی حصے مقرر نہیں، جس طرح غنیمت میں حصے مقرر ہوتے ہیں۔ ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرا مصارف فی، اچھا ان کا جو مال ہاتھ آیا ہے یہ کس کس کو دینا ہے؟ ما فا اللہ علی رسولہ، جو واپس لایا اللہ کریم اپنے رسول پر مال، من اہل القرا بستی والوں میں سے، بنو قریظہ، بنو نذیر، صدق و خیبر کا ایک جز، فللہ، بس اللہ کے لیے ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے عمارت کعبہ و مساجد، کعبے کی تعمیر پر خرچ کرنا ہے، مساجد کی تعمیر پر خرچ کرنا ہے، ولی رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ، ولی ذی القربا نبی کے رشتہ داروں کے لیے، بنی ہاشم و بنی مطلب، ولی یتامى یتیموں کے لیے چار، مسکینوں کے لیے پانچ، و ابن السبیل مسافروں کے لیے چھ۔ کیوں؟ کہ لا یکون طولتم بین الاغنیاء منکم، سبحان اللہ، تاکہ نہ ہو مال، تاکہ نہ ہو، یقینوں کی زمین نکال رہا ہوں، تاکہ نہ ہو مال دولت تقسیم، تاکہ نہ ہو مال تقسیم بین الاغنیاء منکم، درمیان مالداروں کے تم میں سے، مال مالداروں میں گھومتا رہے، یوں نہیں ہے، اللہ کا حصہ، رسول کا، قریبیوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ان سب کا حصہ نکالنا ہے، تاکہ دولت چند مخصوص ہاتھوں میں رہے، سب کو حصہ ملے اس میں سے۔ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ علت ہے، محذوف کے نیچے لکھا ہوا ہے، تم نے یہ مال فی کے مصارف کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ مال مالداروں کے اندر تقسیم نہ رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اصول قول مل، جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس اس کو لے لو، وہ جس سے روکے اسے، وہ چیز کے روکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اسے، فانتهوا بس رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ نُسْخَةَ تَأْمِيلَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نُسْخَةَ تَقْوَى، یقیناً اللہ کریم سخت پکڑ والا ہے۔ للفقراء، عبارت یوں تھی، انفقوا للفقراء، عبارت کیا تھی؟ انفقوا للفقراء، خرچ کرو، کن پر خرچ کرو؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، فقیروں کے لیے خرچ کرو۔ نیچے لکھا ہے تخصیص بعد استعمیم، تخصیص پہلے تو عام بیان کیے نا، قریبی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، اب خاص ان کو بھی دینا ہے مال فی، طیبہ اولا، پہلی پہلی جماعت، فقیروں کے لیے، کون سے فقیر، کون سے محتاج؟ جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین و مہاجر اخرجوا من دیارہم اموالہم، جو نکالے گئے جبرن و ظلمن، فضیلت اولا مہاجرین، جبرن و ظلمن نکالے گئے ہیں، من دیارم اپنے گھروں سے، ومالم اپنے مانوں سے، یبتغون وجہ ہجرت، یبتغون اس ہجرت میں تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، فضلا من اللہ، سبحان اللہ، محل فضل اللہ کی طرف سے، نہ دنیاوی ہر فضل کے اوپر، جنت، جنت تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، فضیلت دوم، مدد کرتے رہتے ہیں اللہ کے دین کی، اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، ورسولہ، آپ نے ینصرون کے معنی پر ہی غور نہیں کیا، مولانا سمیع میں نے کیا معنی کیا؟ ہاں، جن کو بتانے کا شوق ہے. یرسلون اللہ ورسولہ مدد کرتے رہتے, ان کی عادت بنی ہوئی ہے مدد کرنا. اولئک صادقون فضیلت سن, یہی لوگ ہیں سچے ہر کام میں. والذین تبوا الدار دوسری جماعت کون ہے جس پر خرچ کرنا ہے تم نے, وہ یہ ہے طیف دون خرچ کرو تم کن پر. والذین تبوا الدار وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنائی دار الہجرت میں, جنہوں نے جگہ بنائی دار الہجرت کو, دار کے آگے چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے ہجرت, دار الہجرا کیا مطلب, جن کے گھر مدینے میں ہیں. جگہ بنائی دار الہجرت کو یعنی جن کے گھر مدینے میں ہیں انصار, گھر بنا لیا دار الہجرت کو. والایمان خیال کرنا منع منے پر, والایمان عبارت یوں تھی حسل الایمان حاصل کر چکے ہیں ایمان, من قبل ہم مہاجرین کے آنے سے پہلے. الایمان نیچے کا من قبیل اللفتہ تبنا ومام باردا, ایک اصطلاح ہے اللفتہ تبنا, میں نے جانور کو کھلایا چارہ, ومام باردا ٹھنڈا پانی, حالانکہ ٹھنڈا پانی کھلایا تو نہیں جاتا پلایا جاتا ہے, تو یہاں پر فعل معروف ہے سکیتہا, میں نے اس کو پانی پلایا, یہاں پر بھی فعل محذوف ہے. حسن الایمان ایمان کو حاصل کیا انہوں نے, من قبل ہم کا معنی شاہ صاحب مہاجرین کے آنے سے پہلے. مہاجر مکے میں تھے, انصار نے ایمان قبول کر لیا تھا. یحبون وصفدوم انصار کی دوسری وصف, یحبون من ہاجر الیہم پیار کرتے ہیں اس سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف. نمبر تین واسو, فلا یجدون فی صدورہم حاجہ, نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی, انصار سینوں میں تنگی نہیں پاتے بوجہ محبت مہاجرین کے تنگی نہیں پاتے. انہوں نے مانا کیا مدارک والے نے حسد نہیں پاتے, انصار کے دل میں مہاجرین کے لیے کوئی حسد نہیں ہے. مما اوتو اس چیز میں سے جو دیے جائیں انصار کو, جو کچھ بھی اللہ کا محبوب دے جو کچھ بھی ان کو مل جائے, ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں کوئی حسد نہیں. مہاجرین زیادہ لے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ثَمَرَ الْمَحَبَّةِ, بلکہ مقدم رکھتے ہیں, بلکہ واللفظ عرض کر رہا ہوں, وَيُسِرُّونَ بلکہ مقدم رکھتے ہیں مہاجرین کو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں پر. دل میں تنگی بھی نہیں ہے, جو کچھ مہاجروں کو ملے ٹھیک ہے جی کوئی پرواہ نہیں, بلکہ مقدم رکھتے ہیں مہاجرین کو اپنی جانوں پر. ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ہو ان کے ساتھ سخت احتیاجی, خود سخت احتیاجی ہے پھر بھی مہاجرین کو مقدم رکھا ہوا ہے. ومن یوق شح نفسہ, سبحان اللہ مشہور واقعہ حدیث پاک کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, انصاری صاحبی کہنے لگے حضرت میں اس کو لے جاتا ہوں. گھر میں گئے, بیوی سے کہا کھانا, جی کھانا تو وہی کچھ ہے آپ کی اور میرے لیے کافی ہے اور بچے ہیں بس وہ کھا لیں گے. فرمایا بس جب کھانا شروع کرنے لگے چراغ بجھا دینا, چراغ بجھا دیا, میاں بیوی خالی منہ ہلاتے رہے. مہمان نے سمجھا یہ بھی کھا رہے ہیں, مہمان نے سیر ہو کر کھایا. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو مقام پہلے قرآن کا نازل ہو چکا تھا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ بندہ جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے, شوکری کے لکھا ہوئے حالت زمیمہ نفسانی, حالت زمیمہ نفسانی لالچ بخل, خیر پھر اس سے بخل پیدا ہوتا ہے یعنی نہ دینا. شوہ کس کو کہتے ہیں, نفسانی خواہش, یہ چیز بھی اکٹھی کروں وہ بھی اکٹھی کروں, وہ بھی میری ہو, اس سے پھر لالچ پیدا ہوتا ہے, حرص پیدا ہوتا ہے, حرص کی وجہ سے انسان دوسرے کو کچھ نہیں دیتا. جو بندہ بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالچ سے، فاولائک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے دارین میں. والذین جاؤوا طائفہ، کتنی جماعتوں کا ذکر ہو چکا، اسے میری طرف دیکھو حیران ہو کر، مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا ہے، کتنی جماعتیں حساب نہیں پڑے ہوئے تھے، مہاجرین ایک، انصار دو، تیسری جماعت. والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، لکھے تابعین تبع تابعین، قیامت تک آنے والے ہیں، تو آئے ان کے بعد اسلام میں، بعد میں آئے یعنی اسلام بعد میں قبول کیا، یا ہجرت میں ہجرت ان کے بعد کی، یا دنیا میں ان کے بعد آئے. اور نہ ہم کون ہیں، ہم بھی بعد والے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کے بعد آئے، ہم صحابہ پہلے گزر گئے، مہاجرین پہلے گزرے، ہم بعد میں آئے ہیں. ٹھیک، یقولون بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. صفات اولی جماعت سالسہ، بعد میں آنے والی جماعت، ان کی صفت میں نہیں کہتے رہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار بخشش فرما ہماری اور ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بھائیوں کی، الذین سبقونا بالایمان. اللہ سے دعا کیوں دعا مانگ رہے ہیں ان کے لیے، وہ جو پہلے گزر چکے ہیں ہم سے، بالایمان ایمان کے ساتھ، جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. والے خوان نا پر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی سلف کے معتقد ہیں، اکابرین پچھلے بزرگ ان کے معتقد ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں. کون لکھو لکھو لکھو، یعنی غیر مقلد نہیں ہیں. رحمت اللہ لکھ، غیر مقلد نہیں ہیں. بعد میں آنے والے دعائیں کرتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کی جماعت، یہ عمر تو بتی تھا، معذر انداز لگاؤ، یہ غیر مقلدین کی زبان ہے. جمعے کی دوسری اذان، یہ تو عثمان کی بدعت ہے، معاذ اللہ، یہ غیر مقلدوں کی زبان ہے. مولانا الحمدللہ ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ہم صحابہ کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. ربنا فل جی، تین طلاق نہیں، یہ نہیں، نبی کے دور میں تین طلاق ایک تھی، صدیق کے دور میں ایک تھی، حضرت عمر نے تین کو تین قرار دیا، اس کا مطلب ہے حضرت عمر نے دین کی مخالفت کی، صحابہ چپ رہے. دیکھا یہ کون ہے، صحابہ کے لیے بعد میں آنے والے دعائیں کرنے والے. میں کہا کرتا ہوں شیعہ دو قسم ہے، کتنے بولو تو صحیح، کتنے قسم، ایک بڑے شیعہ ایک چھوٹے شیعہ، ایک ایک چھوٹے شیعہ، ایک بڑے شیعہ، دوسرے بڑے شیعہ کہتے ہیں صحابہ میں ایمان نہیں تھا، بڑے شیعہ کیا کہتے ہیں، اور چھوٹے شیعہ غیر مقلد کہتے ہیں صحابہ میں عمل نہیں تھا، نبی کے مخالف تھے، سنت نہیں تھی، وہ صحابہ کے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، یہ صحابہ کے عمل پر حملہ کرتے ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں یہ بھی شیعہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی فتنے نکلے ہیں غیر مقلدین سے نکلے ہیں، سر سید احمد خان نیچری فرقے کا بانی غیر مقلد تھا، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا غیر مقلد تھا، حکیم نور الدین بھیروی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا غیر مقلد تھا، غلام احمد پرویز منکر حدیث غیر مقلد تھا، حافظ اسلم جراج پوری غیر مقلد، یہ منکر حدیث غیر مقلد تھا، ڈاکٹر غلام جیلانی برق منکر حدیث غیر مقلد تھا، عبداللہ چکڑالوی یہ منکر حدیث غیر مقلد تھا، جتنے فتنے نکلے ان سے نکلے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. بالایمان کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ، یعنی ان کا ایمان ہمارے ایمان کا سبب بنا، ان کا ایمان ہمارے ایمان کا سبب بنا، ان کا ایمان ہمارے ایمان کا سبب بنا. وہ اگر سلف صالحین کافر تھے، ہمارے پاس ایمان کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر عثمانی کہتا ہے کراچی والا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام آیا ہی نہیں، تیرے پاس اسلام کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے پہلی صدی کے اندر اسلام اور ایمان رہا، باقی 13 صدیاں ایمان سے خالی رہیں۔ دین اتحادی کے لوگ علم بردار تھے، جب 13 صدیوں میں ایمان اسلام نہیں تھا، اس کے بعد اسلام کہاں سے آیا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ میں آپ کو ذرا ڈاکٹر عثمانی کی خیانت بتاؤں۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر عثمانی کی خیانت، بولے صاحب کدھر دیکھ رہے ہو، میری بات سنو تو توجہ سے۔ ڈاکٹر عثمانی نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی، ان کے ساتھ ایک مرید تھا اور دریا پار کرنا تھا، تو حضرت جنید بغدادی نے نا میرے دیکھ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو کہا کہ میں بھی پانی کے اوپر چلتا ہوں، تو بھی پانی کے اوپر چل، اور تو نے کہنا ہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ حضرت جنید بغدادی پانی کے اوپر چل پڑے، دریا تھا، دوسرے کنارے پر جا رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پیچھے والا مرید ہے وہ بھی پانی پر پیچھے چل رہا ہے، پانی کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ اب مرید کو خیال آیا، یہ ڈاکٹر عثمانی نے لکھا ہے، مرید کو خیال آیا کہ خود تو کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور مجھے کہتے تو پڑھ یا جنید یا جنید، تو میں یا اللہ کیوں نہ پڑھوں۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا یا اللہ، جب یا اللہ کہا تو فوراً ڈوبنے لگا، جب ہوتا آیا فوراً کہا یا جنید، پیچھے دیکھا انہوں نے کہا جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک کیسے پہنچے گا، ابھی جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک کیسے پہنچے گا۔ یہ واقعہ نقل کر کے ڈاکٹر عثمانی نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کافر تھے کیونکہ اپنی پکار کروا رہے تھے۔ اب ذرا سمجھنا، حوالہ کس کا دیا ہے؟ حوالہ دیا ہے ملفوظات احمد رضا بریلوی کا۔ حوالہ کس کا دیا ہے؟ کہ احمد رضا بریلوی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ مولانا، ڈاکٹر عثمانی نے حضرت جنید بغدادی کو کافر بنانے کے لیے جس کا حوالہ دیا ہے وہ بھی مشرک اعظم ہے۔ کون ہے؟ خیانت۔ دیکھو حوالہ دے رہا ہے احمد رضا بریلوی کا، جو خود مشرک اعظم ہے۔ اب ایک بزرگ کو کافر بنانے کے لیے حوالہ احمد رضا کا دے رہا ہے، جس احمد رضا کی بات کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اب دیکھو خیانت ڈاکٹر عثمانی کی، روایت پیش کیجیے۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے تمائم شرک ان طویل شرک ہیں، حالانکہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ تعویذ کو نہیں کہتے، تمائم تعویذوں کو نہیں کہتے، وہ کوڈیاں وہ منکے جو مشرکین مکہ دور جہلیت کے اندر گلے میں لٹکایا کرتے تھے، اس نے مانا کیا تعویذ شرک ہیں۔ حوالہ کس کا دیا؟ مسند احمد کا۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے التمائم شرک، ان کے تعویذ شرک ہیں، اور حال یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی خود امام احمد کو کافر کہتا ہے۔ باقی امت کو کافر بنانے کے لیے حوالہ امام احمد کا دیا، جس امام احمد کو خود کافر کہتا ہے۔ ظالم آدمی، اگر تو نے حوالہ دینا ہے اس کا دینا جس کو تو کافر نہیں مسلمان سمجھتا ہو، جب تیرے نزدیک پچھلی 1300 سال کی امت کافر ہے، حوالہ کیسے پیش کرے گا؟ کچھ آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ اب مولانا ایک اور واقعہ سنو۔ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، مولانا محمد داؤد غزنوی، یہ بڑے اہل علم تھے اور منصف مزاج آدمی تھے۔ امرتسر کے اندر ایک مسجد تھی، محلہ تھا تیلیوں والا محلہ، اس میں تیلی لوگ رہتے تھے۔ تو وہاں پر ایک مولوی صاحب امام تھا جس کا نام تھا عبد العلی، وہ امامت بھی کرتا تھا اور مولانا داؤد غزنوی صاحب کے پاس حدیث پاک کے سبق بھی پڑھتا تھا، دور حدیث شریف کرتا تھا۔ تو ایک دن مدرسہ کے اندر، مولانا داؤد غزنوی صاحب کے مدرسہ میں، اس غیر مقلد عبد العلی جو نوجوان تھا، طالب علم تھا، مولوی تھا، اس نے کہا امام ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں، مجھے تو اس سے زیادہ آتی ہیں۔ یہ غیر مقلدین کی ایک بہت بڑی بے ایمانی ہے، امام صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو یہ 17 حدیثیں آتی تھیں۔ مولانا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم روایات مشہور ہیں، حضرت صدیق اکبر سے روایات بہت کم ہیں، زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ اب دیکھو، جب حضرت صدیق اکبر سے روایات کم نقل کی گئی ہیں، تو اس کا مطلب صدیق اکبر نبی کے ساتھ زیادہ نہیں رہے تھے۔ سب سے زیادہ صحابہ میں سے نبی پاک کے ساتھ رہنے والے حضرت صدیق اکبر، روایات ان سے کم مشہور ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ احتیاط کیا کرتے تھے. بات کیا ہے؟ اب ہم نے کہا غیر مقلدو, ہمارے امام صاحب کا کمال دیکھو, حدیثیں ان کو بقول تمہارے, حدیثیں ان کو ستانا آتی تھی اور کتنا بڑا فقہ کا ذخیرہ ہمارے لیے سامنے کر دیا, کمال اس کا نام ہے. خیر, اس عبد العلی نے کہا ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھی, مجھے اس سے زیادہ آتی ہیں. تو سیرت داؤد غزنوی میں بات ہے کہ مولانا داؤد غزنوی, ان کو جب یہ پتہ چلا, ان کے لفظ سنو, انہوں نے کہا اس نالائق کو مدرسہ سے نکال دو. لفظ سنو, اس نالائق کو مدرسہ سے نکال دو, مجھے خطرہ ہے یہ مرتد ہو جائے گا. ورنہ میں کوئی رات کی تاریکی میں بات نہیں کر رہا, کوئی میں کئی ظلمات کے اندر نہیں بیٹھا ہوں, روزے روشن ہے اور کتاب ملتی ہے پاکستان میں. اس نالائق کو مدرسہ سے نکال دو, مجھے اس کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے. ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہ عبد العلیم قادیانی بن گیا, مرزائی بن گیا, اور محلے والوں نے, نمازیوں نے اس کو ذلیل و خوار کر کے مسجد سے نکال دیا. اب طالب علموں نے سوال کیا مولانا داؤد غزنوی سے, حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مرتد ہو جائے گا, آپ کوئی عالم الغیب ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں, بہت منصف مزاج آدمی تھے. حضرت نے فرمایا جب اس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں بے ادبی کی, گستاخی کی, تو فوراً میرے ذہن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. آپ فرماتے میرے اللہ کا اعلان ہے من عادا لی ولیاً فقد آزمتہ بالحرب. آپ فرماتے اللہ کا اعلان ہے جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے, میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھے, میں اللہ کا اسے اعلان جنگ ہے. میں نے سوچا کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے اور جنگ کے اندر دوسرے کی قیمتی چیز پر حملہ کیا جاتا ہے, اور قیمتی چیز تو ایمان ہے. میں نے کہا جب اللہ اس سے جنگ کرے گا تو اسے ایمان سے محروم کر دے گا. واقعی دیکھو مرتد بن گیا ہے. ورنہ دعا کرو اللہ غیر مقلد بننے سے بچائے, یہ بے ادب ہوتے ہیں, گستاخ ہوتے ہیں, اور خطرہ ہے ائمہ کرام اکابرین کی گستاخی سے کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اور یہ بھی آپ کو بات بتاؤں, منکرین حدیث نے احادیث پر تنقید کی, احادیث پر جرح کی. غلام محمد پرویز, اسلم جراج پوری, ڈاکٹر غلام جیلانی برق ابتدائی دور, عبداللہ چکرالوی وغیرہ وغیرہ, تمنا عمادی, لیکن انہوں نے امام بخاری کو کافر نہیں کہا. سن رہے ہو, امام بخاری, ڈاکٹر عثمانی جیسا غیر محتاط بندہ جس کی زبان ہر کے بارے میں فری ہے, فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر, امام بخاری پر آیا تو رک گیا. اس نے کہا میں امام بخاری کا ہم عقیدہ ہوں, لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے اس دور کے اندر کہ ایک مولوی صاحب امام بخاری کو کافر کہتے پھر رہے ہیں, یہ المیہ ہے. ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اب ساتھی تو سادہ ہیں, کیسٹ میرے پاس پڑی ہے اس وقت کمرے میں پڑی ہے کہ کس مولوی صاحب نے امام بخاری کو کافر کہا ہے. اب وہ کہیں کہ جو امام بخاری کافر کہتے ہیں وہ خود کافر ہے, تو خود کون ہے؟ جب پہلے کہا تو خود کون ہے؟ ورنہ دعا کرو ہمیں اللہ ایسے بندوں سے بچائے ہم ان لوگوں میں سے ہوں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ورنہ روم نے لکھا ہے کیوں خدا خواہد کہ پرتا کس درد میل شندر پاک تانا درد. اللہ جس پر ناراض ہوتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں اس کی زبان کو فری کر دیتا ہے. اور امام بخاری کی شخصیت کے مقابلے میں ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے سامنے شخصیات پیش مت کرو, کوئی کہے جی فلاں شخصیت, لیکن کوئی شخصیت نہیں ہے امام بخاری کی جوتی کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ربنا اغفر لنا, اور یاد رکھو سورۃ توبہ دیکھو, کنویں سے کتا نہ نکلے گا تو پاک کیسے ہوگا کنواں؟ کتے کو نکالو کنویں سے. یہ دیکھو آیت نمبر 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، ورحبانہم اپنے پیروں کو رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم اللہ کو چھوڑ کر مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا۔ حضرت واقعہ سنو، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حاج صاحب کتے منہ کر کے سننے، واقعہ مسلمان ہوئے، کہتے ہیں حضرت میں عیسائی تھا، اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا تھا، میں پہلے عیسائی تھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہم نے تو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی یہ بتاؤ، اللہ کی کتاب میں حرام حلال کا مسئلہ اور ہوتا تھا، اور تمہارا مولوی شاید اللہ کی کتاب کے خلاف بیان کرتا تھا، اللہ کے مقابلے میں تمہارا مولوی بات کرتا تھا، تم کس کی مانتے تھے؟ یہ حضرت مانتے تو ہم اپنے مولوی صاحب کی تھے۔ فرمایا یہی تو ہے اس کو رب بنانا، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں، شریعت کے مقابلہ میں مولوی کی بات ماننا اس کو رب بنانا ہے۔ یہاں قرآن کا فیصلہ آ جائے، حدیث کا فیصلہ آ جائے، اور تم کو جی نہیں جی نہیں فلاں مولوی صاحب تو یوں کہتے ہیں، تم بھی انہی میں سے شامل ہو گے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آ جاؤ جی، دعا کرو اللہ غیر مقلد ہونے سے بچائے۔ آپ کے ساتھ غیر مقلد گفتگو کریں نا، فاتحہ پر آپ بھی سادے ہیں، سورۃ فاتحہ دیکھو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ جو غیر مقلد بات کرنا جی، جی فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے پڑھنی یا نہیں پڑھنی، نہیں پڑھو گے نماز ہوگی، کو چھوڑو، پہلے یہ پتا تیرا فاتحہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، فاتحہ پر پہلے فاتحہ پر ایمان ثابت کر، تیرا ایمان فاتحہ پر ہے کہ نہیں ہے۔ جب تم غیر مقلد ہو، تم کہتے ہو ہم کسی کو نہیں مانتے، پھر صراط الذین انعمت پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم پر بولتے ہی نہیں ہو، صراط الذین انعمت علیہم پر جس کا ایمان ہی سورۃ فاتحہ پر نہیں ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ بات کرے امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ پہلا سوال کیا کرو گے؟ فاتحہ پر اپنا ایمان ثابت کر۔ آ جاؤ، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ بعد میں آنے والی تیسری جماعت کیا کہتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار اغفر لنا، بخشش فرما ہماری اور ہمارے بھائیوں کی، وہ جو سبقت کر چکے ہم سے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کا ایمان ہمارے ایمان کا سبب بنا۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نمبر تین، معاصرین سے بغض نہیں رکھتے، معاصرین جو ہم زمانہ ہیں، اور نہ کر تو ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور بغض، للذین آمنوا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے ہیں، مومنوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کر پروردگار، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو رؤوف نرمی کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہماری دعا قبول فرما۔ الم تر الذین نافقوا، کتنی جماعتیں پیچھے گزر گئی تھیں، مہاجرین ایک، انصار دو، اور ان کے لیے دعائیں کرنے والے اور سلف کے معتقد تین۔ الم تر الذین نافقوا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، نافقوا جنہوں نے منافقت کی ہے، اوپر جملہ پڑھو اور تڑپ جاؤ، منافقین کو علیحدہ ذکر فرما کر تصریح کر دی، کہ اقسام ثلاثہ مذکورہ نفاق سے پاک ہیں. اقسام ثلاثہ مذکورہ مہاجرین میں نفاق نہیں، انصار میں نفاق نہیں. شیعہ بےمان کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار منافق سے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا. منافقوں کا ذکر الگ کر کے سمجھا دیا کہ پہلی تین قسم منافقت سے پاک ہیں. منافقت سے الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، الم تر کا عنوان لکھ لو زجر بر منافقین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دغابازی کی ہے، منافقت کی ہے. یقولون لاخوانہم، کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، خیال کرنا مولانا، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں. نیچے لکھا ہے دینی بھائیوں کے لیے، دینی بھائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، دینی بھائیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر لکھو یہودی، کیونکہ جو منافق تھے وہ یہودیوں میں سے تھے، تو یہودی اور منافق دینی بھائی ہوئے. یا دوسرا لفظ بھی لکھ لو نسبی، کون سے بھائی؟ کیونکہ یہود اور منافقین آپس میں رشتہ دار تھے، نسبی بھائی. الذین کفروا من اہل الکتاب، تشریح اخوان کون بھائی ہیں ان کے؟ وہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کے نیچے لکھو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قریظہ. لئن اخرجتم لنخرجن معکم، بنو قریظہ کو منافق کہہ رہے ہیں. وعدہ اللہ، اگر تم اللہ کی قسم، لام قسمی، لئن لام اللہ کی قسم، واللہ، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے جبن وطن سے، ضرور ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، جملہ لکھ لو، ایسے میں آگے چلتا نہیں، خیانت مجھ سے ہوتی نہیں. یہ من اہل الکتاب کا جملہ، اور الم تر الذین نافقوا اس کا سارا جملہ. اس سے مراد بنو نصیر، اسبقیہ مفسرین. اور صیغہ استقبال، کہ یہ آیات بنو نذیر کے واقعہ سے پہلے اتری ہیں. اسبقیہ مفسرین، نمبر دو، بنو نذیر پہلے نکالے جا چکے تھے، آیت نمبر دو، اسی سورت کی آیت نمبر دو. هو الذی اخرج الذین کفروا، لہذا یہاں مراد بنو قریظہ ہیں. اور یہ آیات بنو نذیر کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی. اب ذرا غور کریں تو دیکھیں، بڑی کتابوں والے ساتھی، منافقوں نے ان کو کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں زبردستی نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. مفسرین کہتے ہیں باقی کہ اس سے مراد ہیں بنو نذیر، اس سے مراد ہیں. ہم نے ان پر سوال کیا، یہ سمجھانے کا انداز ہے، ہم نے کہا اے مفسرین حضرات، بنو نذیر تو پہلے نکالے جا چکے تھے، پچھلا ورق الٹاؤ نا، والذی اخرج الذین کفروا، وہ تو نکالے جا چکے تھے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، تلاوت میں بعد میں ہیں، یہ آیتیں پہلے نازل ہوئیں تلاوت میں. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ حضرت وہاں والے کہ نہیں نہیں، اس سے مراد بنو نذیر ہیں، وہ پہلے نکالے جا چکے تھے، اس سے مراد بنو قریظہ ہیں. آیتیں اپنی ترتیب کے ساتھ ہیں. فلا نطیعوا فیکم احدا ابدا، اگر تمہیں جبرن نکالا گیا، اگر اللہ کی قسم اگر تم نکالے گئے جبرن وطن سے، ضرور ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ، معکم کے نیچے اپنے وطن سے ہم بھی نکل پڑیں گے. ولا نطیعوا فیکم احدا ابدا، اور نئی بات مانیں گے ہم تمہارے معاملے میں. جملہ تاکیدیا سیاکن و سباکن، تاکید کے لیے جملہ لائے ہیں، اور نئی بات مانیں گے تمہارے معاملے میں کسی کی کبھی بھی. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم لڑائی کیے گئے، دوسرا وعدہ، لَنَنصُرَنَّكُمْ، ضرور تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، پیشین گوئی اجمالی، اللہ کی بات بتا رہے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں، یقیناً منافق جھوٹ بول رہے ہیں. نہ یہ یہودیوں کے ساتھ نکلیں گے اور نہ ان کی لڑائی میں امداد کریں گے. لئن اخرجوا، اب تفصیل سنو، لام قسمی، اللہ کی قسم، لئن اخرجوا، اللہ کی قسم، اگر نکالے گئے اہل کتاب، لا یخرجون معہم، نہیں نکلیں گے منافق ان کے ساتھ. نمبر دو، لئن قوتلوا، اور اگر لڑائی کیے گئے اہل کتاب، لا ینصرهم، منافق ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، نمبر تین، اور اگر بالفرد مدد کریں گے ان کی، اگر منافقوں نے یہودیوں کی مدد کی، بے فرد محال اگر مدد کی، لکھا ہے یعنی لڑائی میں ایک ہوئے ساتھ دیا، تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر مدد کی بھی صحیح تو ضرور پھیر جائیں گے پیٹھوں کو. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہیں مدد کیے جائیں گے یہ یہود کسی ایک کی طرف سے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، إِلَّا إِعْلَانَاتِ ثَلَاثَةٍ، ایک اعلان ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، دوسرا اعلان لڑائی میں مدد نہیں کریں گے، اگر مدد کریں گے تو بھی پیٹ پھیر جائیں گے. پھر تینوں اعلانات کی علت اور وجہ، تسلی للمومنین، البتہ تم بہت مضبوط ہو، رحمت نظر ہوئے ڈر کے ان کے سینوں کے اندر، منافقوں کے سینوں کے اندر. من اللہ، من اللہ، اللہ کا ان سے کیا مطلب؟ منافق اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. حج صاحب کیا دھیان دے ہو، وہ مکہ قریب ہے کہ کیویں؟ اللہ قریب ہے، محاورہ ہوں بھلا ہی بیٹھے ہو. ہاں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. مومنوں، تم سے منافق زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہم قوم لا یفقہون، وجہ اس کے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو نہیں سمجھتے عظمت خداوندی کو. نیچے لکھا ہے بوجہ شرک و کفر کے. لا یقاتلونکم جمیعا، بشین و انسانیہ، الگ الگ لڑنے کا حوصلہ تو درکنار، اگر وہ لڑائی کریں گے تم سے جمیعا، سب مل کر، نئی لڑائی کریں گے وہ، نئی لڑائی کریں گے. لا یقاتلونکم، نئی لڑائی کریں گے وہ تم سے سب مل کر، الا فی قرى محصنہ، مگر بیچ بستیوں محفوظ کے. لکھا ہے بدریہ خندق، خندق کے ساتھ بدریہ لکھو، بستیوں میں اندر گھس کر باہر خندق کھود کر لڑائی کریں تو اور بات ہے. او ممبر آئے جو در، یا دیواروں کی اوٹ سے، باسہم بینہم شدید، باسہم بینہم شدید، بلکہ اللہ اللہ، بڑا عجیب لفظ ہے، باسہم بینہم شدید، اس کا جملہ لکھو مولانا. مومنو، یوں نہ سمجھ لینا کہ ہمارے سامنے جو نہیں آ سکے تو بوس دل ہے، یوں نہ سمجھنا کہ ہمارے سامنے جو نہیں آئے تو بوس دل ہے، نہیں، بوس دل نہیں ہے. باسہم بینہم شدید، بلکہ لڑائی ان کی آپس میں بڑی سخت ہوا کر دی ہے. لیس ہذا لاجزہم، یہ کوئی اس وجہ سے کہ وہ عاجز ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، اللہ نے دل میں روب ڈال دیا ہے. تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى سبحان اللہ تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى دفع شبہ خیال کرتے ہیں ان کو سب مل کر اکٹھے ایک جماعت خیال کرتے ہیں ان کو ایک جماعت سارے ملے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں نہیں نہیں وقلوبهم شتى اور دل ان کے مختلف ہیں دل پھٹے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مضبوط ہیں ہمارا مقابلہ کر سکیں گے نہیں نہیں خیال کرتے تو ان کو گمان کرتے تو ان کو ظاہر میں جمیعاً ایک جماعت وقلوبهم شتى اور دل ان کے مختلف ہیں ذالک دل کیوں مختلف ہیں خیال کرنا مولانا ذالک مشارون الیہ دل کیوں مختلف ہیں عقیدے مختلف ہیں یقین مختلف ہیں کیوں بیان اس وجہ سے کہ یقیناً ویسی قوم ہے لا یاکلون نہیں سمجھتے اتحاد کی اہمیت کیا معنی کیا لا یاکلون نہیں سمجھتے اتحاد کی اہمیت ان یہودیوں کو پتہ ہی نہیں ہے منافقوں کو پتہ ہی نہیں ہے اتحاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے دوسرا معنی نہیں سمجھ رکھتے دین صحیح کی صحیح دین کی سمجھ ان کو نہیں ہے کمثل الذین من قبلہم دو تمثیلیں اللہ بیان کر رہا ہے ذرا خیال سے سننا دو تمثیلیں نمبر ایک تمثیل مثلہم کمثل الذین عبارت کیا تھی وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے مثلہم ان کی مثال کمثل الذین من قبلہم مثل ان لوگوں کے ہے جو ان سے پہلے تھے نیچے لکھا ہوا یہود بنو کین کا اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے قریباً قریب سے دیکھا یہ غزوہ دو ہجری میں ہوا یہ غزوہ ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے چکھا سزا اپنے معاملے کی چکھی اپنے معاملے کی سزا سبحان اللہ ذاقوا وبال امرہم لهم عذاب الیم ثمر اخروی ان کے لیے عذاب ہے دردناک ان منافقین کا انجام وہ ہوگا جو بنو قینقاع کا ہوا ان منافقین کا انجام وہ ہوگا جو بنو کمثل الشیطان بنو قینقاع کا حوالہ بھی لکھ لو ان منافقین کا انجام وہی ہوگا جو بنو قینقاع کا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا لیکن ابن ابی کی سفارش پر ان کی جان بخشی کر کے نکلنے کا حکم دیا بس دوسری تمثیل کمثل الشیطان مثلہم کمثل الشیطان اس کا جملہ لکھ لو منافقین کا یہودیوں کو نصرت اور امداد کے وعدے دینا ایسے ہے جیسے شیطان وعدہ کر کے دھوکہ دے شیطان وعدہ کر کے دھوکہ دے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر ان منافقین کی مثال مثل شیطان کی ہے جس وقت کہتا ہے اولاً سب سے پہلے اولاً کہتا ہے انسان کو کفر کر کفر کے مشورے دیتا ہے فلما کفر جب انسان کفر کر لیتا ہے اور وبال کفر میں مبتلا ہوتا ہے خواہ دنیا میں یا آخرت میں. قال تو شیطان کہتا ہے انی بری من کا یقیناً میں بیزار ہوں تجھ سے، میں بیزار ہوں تجھ سے. انی اخاف اللہ رب العالمین یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہانوں کا. شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، جب انسان کفر کر لیتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے نیچے لکھو یہ کہنا بھی جھوٹ ہے، شیطان کا یہ کہنا بھی فکانا کے بعد ہما فی النار خالدین پیا سمرا تابے و مطبوع ہو جاتا ہے انجام ان دونوں کا، انسان کا اور شیطان کا، ایک کا بوجہ اسلال، ایک کا اسلال کا معنی گمراہ کرنا اور ثانی بوجہ سلال، سلال کا معنی گمراہ ہونا. انسان گمراہ ہوا، شیطان نے گمراہ کیا، دونوں کا انجام ہو جاتا ہے انہما فی النار یقیناً وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر. وذالک جزاء الظالمین اور یہی آگ، ذالک یہی آگ سزا ہے ظالموں کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ زجر برائے منافقین. کیا لکھا ہوا ہے؟ و تخویف اخروی، جب تم نے انجام نافرمانی کا سن لیا، جب تم نے انجام، اے ایمان والو دوسرا قول سامنے لکھو نمبر دو، مخلصین کو تنبیہ کہ جب منافقین کا حال سن لیا تم اپنا خیال رکھنا، دونوں قول ہیں، یا تو منافقوں کو اللہ ڈانٹ رہا ہے یا مخلصین کو تنبیہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر منافقین مراد ہوں تو آمنو کا کیا معنی ہوگا؟ اے وہ جو ایمان لائے ہو زبان سے باللسان، حقیقی مومن مراد ہو تو مومن. اتقوا اللہ، ڈرو اللہ کریم سے طاعت میں، نیکیوں کے معاملے کے اندر، اصول فوض ول ول تنظر، چاہیے کہ دیکھ بھال کر لے نفس نفس، ما قدمت لغد جو آگے بھیج رہا ہے کل کے لیے، کل کے لیے جو بھیج رہا ہے خیال کرے ہر انسان کو چاہیے سوچے. لکھا ہے ذخیرہ عقائد حق و اعمال صالحہ، میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ کریم سے اصول فوضم، سیئات میں، گناہوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. عنوان بدل گیا، پہلے تھا طاعات میں، اب ہے سیئات میں. علت کیوں ڈرو؟ علت وجہ، یقین اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، زجر نمونہ تغافل، غفلت کا نمونہ سنو، نہ ہو وہ تم لوگوں کی طرح، نہ سن لو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم سمر نسیان، اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ نکلا. فانساہم انفسہم، بھلوا دیں ان سے اللہ نے ان کی جانیں، ان کی جانیں بھلوا دیں. جانے بھلوانے کا کیا معنی؟ یعنی ان کی سمجھ چھین لی. آج صاحب جس نے اللہ کو بھلایا اللہ نے اس کی سمجھ چھین لی، اور اب جو کھاتا رہے، جو پیتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، زنا، جھوٹ، بدماشی، دھوکہ، فراڈ، ظلم، زیادتی، سمجھ ہی نہیں ہے آخر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اولئک هم الفاسقون، سمرا یہی لوگ ہیں خارج از ایمان. فاسقون خارج از ایمان، اعلیٰ درجے کے نافرمان، یعنی خارج از ایمان. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، سبحان اللہ. علت اتقو کی اور لا تکون کی کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو، ان کی طرح نہ ہو وہ جنہیں اللہ کو بھلا دیا، دونوں برابر نہیں. اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کو بھلانے والے برابر نہیں. کیا عرض کیا؟ اللہ سے ڈرنے والے اتقوا اللہ، اور اللہ کو برابر. کیسے؟ لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر جہنمی. کون سے جہنمی؟ الذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جہنمی برابر نہیں. وسام الجنہ الذین اتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرتے رہے جنتی، اور جو اللہ کو بھلا گئے وہ جہنمی، دونوں برابر نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، بلکہ سمرا اہل جنت جنتیوں کا نتیجہ، بلکہ جو جنتی ہیں هم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے. جملہ پڑھو مولانا. لہذا تم کو اہل جنت میں سے بننا چاہیے، لہذا تم کو اہل جنت میں سے بننا چاہیے جس کا راہ قرآن ہے. جس کا راہ جنت پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ بولتے نہیں ہو جنت پہنچنے کا راستہ؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی کامیاب ہونے والے ہیں. لہذا تم کو اہل جنت میں سے بننا چاہیے جس کا راہ قرآن ہے. لو انزلنا هذا القرآن، اب عظمت قرآن سن لو. عظمت قرآن، عظمت ذریعہ جنت یعنی قرآن، جنت تک پہنچانے والا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی عظمت سن لو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو اوپر پہاڑ کے، لرأيته خاشيا متصديا، پہاڑ کے اوپر اتارتے. جملہ کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ اس کو کاٹو مولا، اس کو کاٹو. حاشی پر جملہ لکھو، اور پہاڑ کو عقل دے دیتے. تو قرآن کی اثر انگیزی سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ جملہ ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو پہاڑ پر، اور پہاڑ کو رتے ہی نہیں ہو مولانا، اور پہاڑ کو، تو قرآن کی اثر انگیزی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لرأيته خاشيا متصديا، البتہ دیکھتا تو اس پہاڑ کو دبنے والا، دب جاتا. نیچے لکھا ہے متکلم کی عظمت سے، متکلم کی، متصدیانا پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے. بس سبب خشوع و تصدع، سبب خشوع و اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تلک الامثال نضربها للناس، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. حکمت بیان ہے امثلہ. ہم مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ مضامین عجیبہ ہم بیان کرتے ہیں ان مثالوں کو، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور فکر کریں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خیال کرنا مولانا، دعویٰ عظمت کلام کے بعد عظمت متکلم کا ذکر. رب کیا ہے؟ پہلے کس کی عظمت تھی؟ کلام کی عظمت تھی، قرآن کی. اب کس کی عظمت ہے؟ کلام کی عظمت تو تم نے سن لی ہے، متکلم کی بھی سن لو. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم. سورت کے اخیر میں توحید کے مراتب تین مرتبے آ رہے ہیں، خیال کرنا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اوپر دیکھو، یہی تین درجے، یہی تین درجے توحید کے سورت انعام کی ابتدا میں بھی آئی ہیں. جو شخص صبح شام ان آیات کو پڑھے، اس کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو ان آیات کے نزول کے وقت اترے تھے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ کریم وہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر صرف ہی اللہ. دلیل کیا ہے؟ عالم الغیب اللہ دے دعویٰ، وہ دعویٰ تھا، هو اللہ پر لکھا ہے دعویٰ. اس کی دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عالم الغیب، هو عالم الغیب، عالم الغیب، هو عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو. هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ کریم، رحمان ہے اور رحیم ہے. سبحان اللہ، دین اور دنیا کی ساری رحمتیں وہ کر رہا ہے. نعمتیں ساری اسی کی طرف سے ہیں۔ اگر عالم الغیب اللہ، حاضر کو جاننے والا اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، اللہ اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یادہ پھر دعوے کو دہرایا، دعوے توحید بالتاکید، للتاکید، تاکید کے لیے بالتاکید، وہ اللہ وہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ، اسی کے باہر کوئی الہ نہیں ہے۔ الملک، الملک اس لیے علت ثانی، پہلی تھی علت عالم الغیب و شہادہ و الرحمن، اب دوسری دلیل الملک سچا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے سب کا، بادشاہ ہے الملک و الملک، کیا عبارت تھی الملک و الملک، وہی بادشاہ ہے سب کا۔ القدوس، القدوس سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، پاک ہے زمانہ ماضی و حاضر میں، پچھلے زمانے میں بھی پاک، موجودہ زمانے میں بھی پاک، خیال کرنا القدوس سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا القدوس زمانہ ماضی میں جس کی بادشاہی میں فرق نہ آیا ہو۔ قدوس کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ ماضی میں جس کی بادشاہی میں فرق نہ آیا ہو۔ حضرت زینب کا مانا السلام سبحان اللہ، صحیح سلامت ہر عیب سے، صحیح سلامت ہے ہر عیب سے، زمانہ استقبال میں آئندہ بھی۔ دوسرا مانا السلام سلامتی دینے والا ہے، المومن امن دینے والا ہے، امن دینے والا ہے یعنی آفت نہیں آنے دیتا، یعنی آفت نہیں آنے دیتا، جتنی بھی ڈرانے والی چیزیں ہیں سب سے امن دینے والا ہے۔ المہیمن نگہبان ہے، آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ العزیز زبردست غالب ہے، الجبار دباؤ والا ہے، الجبار ایک معنی دباؤ والا، دوسرا معنی خرابی کو درست کر دینے والا۔ المتکبر سبحان اللہ انتہا درجے کی کبریائی والا، المتکبر انتہا درجے کی کبریائی والا، سبحان اللہ اس پر لکھو نتیجہ، سبحان اللہ ہی اما یشرکون، پاک اللہ اسے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، هو اللہ الخالق، هو اللہ الخالق۔ تیسری علت اور تیسری وجہ دعوے کی، وہ اللہ کریم خالق ہے، وہ اللہ کریم خالق، الباری عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ خالق کا ذرا اور باری کا فرق لکھ لو، مرنا جلدی کرو، حسب حکمت، حسب حکمت پیدائش کا منصوبہ بنانے والا خالق، خالق کا معنی حسب حکمت پیدائش کا منصوبہ بنانے والا، الباری عدم سے وجود میں لانے والا، المصور سبحان اللہ صورتیں دینے والا، الباری انہوں نے مانا کیا ٹھیک ٹھیک بنانے والا، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بنانے والا۔ مولانا تھانوی نے مانا کیا لہ الاسماء الحسنا، لہ الاسماء الحسنا، السلام کا ایک معنی ہم نے کیا صحیح سلامت ہر عیوب سے، دوسرا معنی سلامتی دینے والا، ایک اور معنی سنو حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا السلام زمانہ استقبال میں بھی جس کی بادشاہی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو۔ القدوس کا معنی حضرت نے کیا کہ جس کی بادشاہی ماضی کے اندر نقصان سے محفوظ ہو، ذرا برابر فرق نہ آیا ہو۔ فرمایا لہ الاسماء الحسنا، ذرا غور کرو تو میں رب قرض کروں، اوپر دیکھو مولانا جن کو شوق ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، غیب جاننے والا اللہ، حاضر کو جاننے والا اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، الملک سچا بادشاہ اللہ، القدوس عیبوں سے پاک اللہ، السلام سلامتی دینے والا اللہ۔ القدوس کا معنی زمانہ ماضی میں جس کی بادشاہی میں فرق نہ آیا ہو، السلام زمانہ استقبال میں بھی ہر قسم کی جس کی بادشاہی محفوظ ہو، المومن امن دینے والا اللہ، محمد نگہبان اللہ، عزیز زبردست اللہ، جبار دباؤ والا اللہ، متکبر انتہا درجے کی کبریائی والا اللہ، خالق اللہ، حسب حکمت پیدائش کا منصوبہ بنانے والا اللہ، الباری عدم سے وجود ملانے والا اللہ، المصور صورتیں دینے والا اللہ، فرمایا کیا کیا شمار کرو گے، خلاصہ سنو لہ الاسماء الحسنا، کیا کیا شمار کرو، کیا کیا شمار کرو گے، کیا کیا شمار کرو گے، لہ الاسماء الحسنا، اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے، کیا کیا شمار کرو گے، لکھو لہو پر، کیا کیا شمار کرو گے، لہ الاسماء الحسنا، اللہ ہی کے لیے صفاتی نام اچھے، اسماء کے نیچے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کر دی اللہ کریم کی، قالن یا حالن، قالن یاد ہے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، حالن حالت بتاتی ہے، ہر چیز اللہ کو لا شریک مانتی ہے، کیا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، واللہ زبردست ہے حکموں کا بادشاہ ہے، جب عزیز اور حکیم اللہ ہے تو اس کی تو تسبیح بیان کرنی ہی کرنی ہے سب مخلوق نے،